túléljük az érettségit? Végre egy neked való AI, az AI barátnő. Magyar Péter autójának vajon hangos a kipufogója? Most már beszélhetünk az év beefjéről végre. Nem az! Vissza! Kezdünk! Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Sok sikert, azt nem mondtuk, hogy sok sikert az érettségizek. Mekkora bunkó vagy? Azért nem érdekel. Ja. Mert hogyha tanultak, akkor menni fog, hogyha besegged. De akkor mindenkinek vissza kell emlékezni arra, hogy milyen rég volt már az érettség. És akkor úgy, hogy ilyen visszaemlékezés hang is elmosódik? Igen, emlékszem. Nem emlékszem egyáltalán bármire az érettségében. Be kellett öltözni valami? Öltönybe, vagy ingbe, cosplaybe. De az jó volt, mert akkor nem kell suliba menni, amikor a többiek érettségiztek, vagy rosszul emlékszem. Amikor mi érettségiztünk, akkor hónapokig nem kellett iskolába menni. Tényleg? Előtte, vagy utána? Utána. De azt még utána voltak a szóbelik, az írásbeli után. Igen, és igen. Akkor volt egy, nem tudom, hónap, szóbeli a legjobban, ahol csak rontani lehet, vagy szinten tartani. Ott már nagyon javítani nem lehet, mert annyit nem számít. Mert... Én adtam a szóbelit. Mármint nekem jó, a magyar, meg a matek az kurva szar volt. Abból mondjuk magyarban nem volt szóbeli. Hát a matek szóbeli biztos, mert szerintem, hogy nem volt. Ez akkor van, hogyha kettes alatt vagy. Mi? És akkor fölhúzhatod kettesre a szóbelivel. Akkor te kettes alatt voltál? Nem volt matek szóbelim, ja. Csak az érettségén a matek az volt, amitől én tartottam, meg az irodalom töriből, meg kecire szerettem érettségizni, ez nagyon jó volt. Csak én voltam a szóbelin az utolsó, és már elaludtak a tanárok, és nem kaptam dicséretet a felületem. Most nagyon ki voltál. Keci ideges. Én pont a matekot szerettem, az lett a legjobb amúgy. Mennyi lett? 36? 97 talán. Tudom, hogy az volt a jó, hogy nektek volt valami előnyötök, hogy... Tanultunk. Nem, hanem hogy 9-be te nem, csomóan ott leérettségiztek, és kaptak hozzá egy nyelvvizsgát, vagy valami ilyesmi. Ja, igen, meghekkeltük a rendszert, hogy van, hát nem tudom, ez nem volt teljesen igazságos azért, de nekem van egy 100%-os emelt szintű angol érettség. Emelt szintű? Egy középszintű nyelvvizsgára kaptuk. Egy különbözeti vizsgát kellett megcsinálni, mindez 2005. Meg se születtetek. Meg se születtetek, nekem már volt egy emelt szintű angol érettségi, basically Street Fighter. Ja, egy különbözeti vizsgát kellett megcsinálni, de hát nem voltak szőrös szívűek a tanárok, szóval lehet, de azután megszűnt ez a lehetőség, ha jól nem néztem. Hát megszüntették, igen. Túlságosan OP volt. Igen, ja. Imba. Ja. Mennyi idősetek voltatok 2005-ben? Írjátok meg kommentben. 4. Magyar nyelv és irodalom középszintű. Most erre van 90 percünk, Ádám, úgyhogy ezt most végig kitölthetjük. Ezt tetszik. Ide rajzolni kell? Igen. Fontos tudnivaló. Föl kell rajzolni magadat. De most a szövegért, és csak hagyd nekem végig. Azt nem, azt pörgetjük végig, de amúgy ez érdekes, hogy az első rész az úgy, ahogy van egy szövegértés. És ugye ezen élcelődtünk, hogy majd... Az érvelésen élcelődtünk, szerintem. Hogy hát azon élcelődtünk, hogy ilyen lexikális tudás lesz csak benne, de itt rögtön egy szövegértés. Igen, de próbában is az volt. De amúgy a szövegért és ez fontos lenne itthon, mert elméletileg nagyon rosszul állunk szövegértésben. Hát ez látszik is néha. Fele ember funkcionális analfabéta, hogyha ezt ketten nézitek, akkor egyikőtök az. Mindenképp, most ez törvényszerű, nem? Törvényszerű. Akkor úgy még van. Valakit, hogy a Borka vagy a Nesszáj. Melyikőjük lehet? Na, itt már kezdődik Antigóné. Antigóné, a jó öreg Antigóné, mindig ott kell lennie. Nevezze meg, hogy az alábbi meghatározás mely műfajra írik. Na, kötött versformájú nagy epikai műfaj. Hősei héroszok, akik különleges képességekkel rendelkeznek, isteni erők támogatják őket, és egy közösség életét meghatározó tettet visznek véghez, Ádám. Na, mondjad. Hősi eposz, Jani, ilyen? Mondtam valamit. Eposz. Akkor jól mondtam, de rosszul mondtam, mert csak eposz. Oké. Okay. Melyik magyar író mondhatta volna az alábbi üzenet? Mondhatta volna? Hát akármelyik. Hát ez egy tök jó. Az meg, melyik magyar író? Mi ez? Ugye írok ez, valamit, és akkor volna. Én is mondhattam volna. Eltökéltem, hogy görbetrükköt tartok a vidáknak rövid novelláimban az alkotói közzés. A lehetséges minimumra zsugorítom, hogy olvasóim képzeletük maximumával fejtsék meg a feladványszerű üzeneteimet. Karinti? Nem tudom. Figyelj. Örkény. Karintit meg Örkénynél rosszul mondom. Felsorolt nevek, mely irodalmi alkotás szereplői? Határozza meg a műfajt, adja meg a szerző teljes nevét. Szeredás Emerenc. Ó, az ismerős. Az a gond, hogy nekem nincs is esélyem ezen. Belenéztem a kitöltési útmutatóba, hogy kik ezek, de Bede, Anna, Balga. Én nagyon gyenge voltam irodalomból. Hát én ezt most nem tudom betippelni. Figyelj, Szabó Magda az ajtó. Bazzik, az ajtó azért volt ismerős, mert azt láttam a filmet, ez nagyon rossz volt. A magyar filmmaraton első részében, és ott volt ez a rohadt szeredás emberen. És a Szabó Magda, azt tudom, hogy nagy show volt, hogy a Szabó Magdának a nagyon közkedvelt regénye az, és ahhoz képest nagyon rossz lett a film szerintem. De hát ezt az irodalom miatt tudtam. Hanem láttad a filmet. Bárcsak a könyvet olvastam, azt jobban jártam volna. Figyelj, ezt a következőt be lehet tippelni, Bede Anna tartozása. Mik szállt? Kálmán. Egy novella még hozzá? Szóval értem, hogy egy regényt így, talán így Mikszátnak az összes novelláját, vagy az egy nagyon híres... Valószínűleg volt órán. Hát, valószínűleg nekünk is volt órán. Nem biztos. Okay. Jó, Balga. Én ott azért ülnék, egy kicsit vakarnám a fejet. Balga, ez... nem tudom. Csongor és Tünde? Csongor és Tünde. Vörös Marti. Én sem tudtam volna. Én nem emlékszem, hogy valahol olvastam volna a Csongor és Tündet, bevallom. Válasszak ki a gondolat térképbe illő válaszelemeket, és azok sorszámát írja az ábra. Figyelj, amúgy az, hogy belegondolok, hogy egyes emberek itthon tényleg egy szimpla szöveget nem tudnak értelmezni, hogy fog egy gondolat ábrába belerakni dolgokat. De látod, akkor legalább vannak elvárások. Ja, csak az elvárást jó lenne, ha előtte alátámasztani egy rendes oktatás. Mert elvárás, ez könnyű támasztani annélkül, hogy ezt rendesen átadod a gyereknek. Jó, de akkor ez objektíven mérhető lenne, hogy akkor sokkal rosszabban teljesítenek az érettségi, mint ahogy mondjuk a PISA-teszteken. Objektíven mérhető, és amúgy konstans kurva rosszul teljesítünk, nem pedig nagyon erősen zuhanunk. Ide kell berakni, hogy istenes versek, nem? Igen. És háború ellenes verseny. De ez ki lehet következtetni. Ja, ez viszonylag ez inkább logikai feladat. Úristen, na. Az alábbi felsorolásban összekeveredtek a kor stílusok, stílusirányzatok jellemzői. Tételezzük fel, hogy így van. Válogassa szét ezeket, majd töltse ki a táblázatot a minta alapján. Írja a jellemzők betűjelét a megfelelő oszlopba. Minden betűjelet csak egy helyre írhat. Ügyeljen arra, hogy a beírt betű egyértelmű, oké. Ja, hogy a barokk, meg a rokokó romantika. Figyelj, lehet, hogy lehet következtetni pár dolgot. Szerintem pont a barokot kell kifejteniük? A legkönnyebbet? Na jó, mindegy. Szerintem a többi is elég. Na mindegy. Hát ez lehet, hogy a rokokónál egy kicsit vakarnám a fejemet, hogy most ez melyik pont. Te ismered a rokokót pontos? C-vel. El akarta ütni a rendőröket a csuma részegen vezető csecsen miniszter, majd 11 kocsival megjöttek az emberi, hogy erővel kiszabadítsák, című hír. Egy éles váltás. Szerintem nem kell nagyon magyarázni. Csodálatos. Arról a videó is amúgy állnám, de csak egy részletéről, amikor rángatják a csuma részeg minisztert. Csinálod, nincs ilyen, hogy mentelmi jog. Hey. Lehet, hogy van mentelmi jog, de szerintem a mentelmi jog olyankor nem számít, amikor megpróbálsz 11 rendőrt elütni egyszerre. Miért akart elütni 11 rendőrt? Szinte azért, mert igazoltatni próbálták őket. Igen, szóval, hogy a rendőrök igazoltatni akarták, és ő pedig úgy gondolta, hogy akkor ezt ő nem hagyja. De lehet, hogy ez azért volt, mert részegen vezetett, ugye? Ha azért ott is megvannak áldva politikusokkal, bár valahogy sejtettem, hogy azért a csecsen az nem a demokráciának a melegágya. De a következő zenél? Igen, például a szovjet, vagy mi az orosz himnusz. Ez érdekes, hogy az túl gyors zenével az bajuk van, de a részegen vezethet a miniszter az. Hát amúgy nem nagyon szeretik az alkoholt a csecsem vezetők, cserébe a nepotizmust. Legalábbis azt hirdetik, hogy nem szeretik az alkoholt, de úgy tűnik, hogy mégis szeretik a fogyasztását, viszont az öreg Kadirov a 16 éves fia lett a Különleges Erők Egyetemének egyik kurátora. Tavaly kinevezték apja testőrének, valamint megfigyelőnek egy új zászlóaljba, amely része az orosz védelmi minisztérium. Lehet, hogy tök tehetséges. Lehet, hogy nagyon tehetséges, ugye azután nevezték ki már az első feladatra is, miután a börtönben összevert egy embert, vagy összerúgdosott, aki korán égetésért volt a börtönben. Hát így megcsillant a tehetsége, és azóta felfelé ível a pályája. Oroszországhoz tartozó hely, hát 16 évesen még nem lehetsz annyi idős, hogy elvégez egy egyetemet kb. Ja, nem. Szóval ahhoz hány évesen kellett volna elkezdeni? 12? Hamarabb lett kurátor, mint hogy el tudtam volna kezdeni. Be tudott volna iratkozni. Igen, itt azért felmerül az, hogy vajon jogos a dolog, de hát most gondolom, csecsen földről azért meglepőbb dolgok is születnek néha. Ebben a hírben az a meglepő, hogy csecsenföldön van egyetem. Hogy lehet ilyet mondani? Te mondtad. Hogy lehet ilyet mondani? Ja, az ki lesz vágva. Ugye nagyon fontos az oktatás Magyarországon, kivéve, hogyha nem lehet vele valamilyen érdeket érvényesíteni, politikai érdeket, mert hogy a műegyetemnek olyan kevés pénze van, hogy már az alapvető működés is veszélybe került, mondja a rektora. Hát, a öreg műegyetem azért az egyik legnagyobb egyetemünk, hogyha már ők szarakodnak, akkor mi lehet? Mindegy az, nem? Hát majd a... Műegyetemes testvéreim, mi van veletek? A közszolgálati egyetem majd ellátja ezeket a feladatokat, amit 100 évvel a műegyetem ellát. Hát most kit érdekel, bazd meg. Szerinted ott összegyűjt valami tudás? Ja, meg most mi szükség van ott a mérnökökre meg? Persze, okoskodnak. Alig van már villamos. Minek villamos mérnök? Semmi értelme az egésznek. Ott gondolom képeznek informatikusokat is. Azt mondja a rektor, hogy átszámolva a 40%-a a költségvetésüknek az, annak, ami 20 éve volt. Kevesebb ennyivel, és közben... Tehát 40%-a, mint ami volt 20 éve. Kevesebb, mint a fele reál értéken. Igen, de a költségvetés. Igen, de a reál értéken? Hát ez nem segít. Hát forintba gondolom több, hát csak közben volt egy kis infláció. Az a baj az egyetemekkel, csak hogy tök jó, meg minden, de hogy... Jó bulik, kocsmák vannak, ugye? Csak nem azok kellenek a gyárakba. Hát most... Azokat majd kiképzik Koreában. Igen. A mérnököket. De nem amúgy látod, hogy az NKE, meg az MCC, az azért jól fut. Ott azért van pénz. De hát az is a probléma ezzel, ugye, hogy egy az, hogy az egyetemnek a költségvetése az nem túl nagy, de abban elég sok minden benne van. Feltételezem, hogy egy jelentős része a bérek. És lehet, hogy ez a legnagyobb probléma, mert hogyha ugye elmegy onnan az ember, akinek a tudás van, akkor utána teljesen mindegy már, hogy ki tudják-e fűteni az épületeket. Amellett, hogy a kormány is nagyon fontosnak tartja a fizetésemelések. Sajnos azt mondja a kormány, hogy infláció követő bérezésre sajnos nincsen jogszabályi lehetőség az egyetemi oktatóknál. De a Hankó Balázs, az felelős államtitkár, ő azt mondta, hogy ugye 750 ezeret keresnek ezek a tanárok. És akkor ugye beszéltünk is erről annól, hogy elmentek tüntetni, mert kiderült, hogy fizetési papírjukon nem ez van, hanem 266 ezer forint. Most lehet, az már csak kerekítés lehet. Szerintem, aki ledolgozik 8 órát, az kapjon annyi fizetést, amiből meg lehet élni. Szerintem ez egy teljesen jogos egy dolog. Tanár is? Akkor is, hogyha takarít, akkor is, hogyha hegeszt, és akkor is, hogyha tanár. És tudom, hogy a tanárok arra se képesek, hogy nyáron kimenjenek megkapálni a körforgalmat, meg délutánonként valami rendes munkát végezzenek, ugye csak vakarják a següket egész állónak. Főleg az egyetemeken, hát ott csak nem tudom, ott így hemperek. Megafon, ezt kivágnám a helyetekben, csak milyen véleményem van a tanárokról. És én rakjad fel a vízjelet. Megafon protection. Állj, ne vágd ki, van más megoldás. Várjál, kérek meg a Home Protection-t. Szavazzatok Gyurcsányra! Meg mondd azt, hogy a háború vicces. Ja, várj, akkor mondom én, de kérem a meg a Home Protection-t. A háború mókás. Na, szóval, és azt mondja az államtitkár, nem tudom, hogy ő tudja, hogy például az országgyűlési képviselők bére az hozzá van kötve az átlagbérhez, és ezt kérték a tanárok, hogy legyen az ő bérük is hozzá kötve az átlagbérhez, de azt mondta, hogy erre sajnos jogszabályi lehetőség nincs. Hát gondolom, az összes politikus gyereke nem Cambridge-be megy tanulni, hanem a BMR-re. Hát ez van, Ádám, mindegy, volt egy jó egyetem. Jó, de most minek egyetem, hogyha már leépítette teljesen a általános és középiskolákat is. Mit nem értesz? Ádám, azért kell az egyetem, hogy ide jöjjenek az arabok tanulni. Igen. Erre vannak az alapítványi egyetemek. Több pénzük van lehet, mint a magyar egyetemistáknak. Hát igen, többet fogyasztanak, ugye, pörög a gazdaság, ez egy hasznos dolog. Jó, van ez így. Állj. Pillanatra szakadjunk ki a nyomasztásból, feltételezem, hogy megint valami választási nyomasztás van, és hallgassuk meg inkább ezúttal az Inkogninak az üzenetét. Az interneten rengeteg rossz szándékú ember halászik az adataid után, ezt talán már mindenki tudhatta, viszont nem vagyok benne biztos, hogy itthon mennyire elterjedt, hogy ezeket az adatokat fel is használhatják ellenetek. Az Inkogni pedig egy olyan szolgáltatást nyújt, amely megvédi a te online személyiségedet és eltávolítja az adataidat az adatokkal kereskedő adatbrókerek adatbázisaiból. Szóval, hogyha le akartok kerülni ezekből az adatbázisokból, erre kínál nektek egy megoldást. Ezzel csökkentitek az esélyét annak, hogy kéretlen megkeresést kapjatok, akár robothívásokat, akár spam e-maileket, vagy akár személyre szabott hirdetéseket. Mivel az Incogni az elég nagy hálózattal rendelkezik, több ilyen adatbrókerre is rálát, így széleskörű védelmet tud nyújtani az interneten. Voltak amúgy valódi esetek, amivel eléggé kényelmetlen helyzetbe kerültek emberek, például volt olyan, hogy ilyen adatbrókerektől kirabolt adatok segítségével hiteleket vettek fel emberek nevében, és aztán hát nyilván azt ugye már nem azoknak kellett visszafizetni, akik ellopták az adatokat, és így ellopták a pénzt a felvett hitelből. Úgyhogy, hogyha szeretnétek élni az Incogni adta lehetőséggel, és vissza szeretnétek szerezni a személyes adataitokat, akkor most megtehetitek a mi kódunkkal, ha jól van ez így kóddal, most 60%-os kedvezménnyel tehetitek ezt meg az egyéves tervből, hogyha itt a leírásban található linkre kattintotok. Úgyhogy, hogyha érdekel titeket az Incogni ajánlata, akkor hajrá, térjünk vissza a nyomasztáshoz. Mi a... Döndi Duo és Roli ének... Döndi Duo és a Roli énekelve kérnek minden tiszabőit, hogy szavazzon Bíró Zoltánra. Hallgassuk meg szinte már nem. Megkérünk minden tiszabőit, szavazzon a Bíró Zoltánra. Ő a legjobb. Polgármester jelölt. Ismerős ez a... Ismerős ez a flow. Nem merek mit mondani. Grófa a királynak ugyanez a flow. De Grófa az lehet, hogy egy flow-t testesít meg. De az is lehet, hogy ő is valahonnan ezt bugázta, és ez egy ilyen gyakran használ. Ez nem AI, az a legjobb benne. De és ez az a, tudod, mi a legeslegjobb benne? Hogy valószínűleg ez működni fog. Ő a legjobb, polgármester jelölt. Ez egy paródia? Nem, ez úgy tűnik, nem. Én ezt nem hiszem. Eljött megint a választási év, az az alcím. Ebben az országban élünk, ez az ország, amiben élünk. De mi a bajod ezzel, Ádám? Ez egy az ország egy részének a kultúrájához illeszkedő kampány üzenet. Ez a bajom, hogy ez bármilyen kultúrához illeszkedik, hogy ezzel meg lehet győzni embereket. Mármint itt tehát a mulatós zenéről van szó, amit még Kodály Zoltán is azt mondta, hogy van rá szükség. Nem az arra, mulatós zenével van a gondom. Nekem azzal van a bajom. Vagy akkor mondjad, mivel van a bajod? Ez az, hogy ez olyan, mint valami Black Mirror epizód. Mire veszik? A választási Fideszes polgármester jelölt Mi a probléma? Hogy ide süllyedtek a politikusok. Mi? Az, hogy van róla egy catchy song. Odaig süllyesztették ezt az országot, hogy ideig kell süllyeszteni a kampány. De hová? Meddig? Mi a probléma? Én nem azt gondolom, hogy ezt megrendelt egy... Ja, nem. Tehát ez csak valaki megcsinált. Miért ne lehetne? A Rogán. A Rogánnak a 10 éves munkájának az eredménye, oké. Okay. De mi van, hogyha ezt valaki jókedvében megcsinálta? Nincs ez. Respekt. Nem, csak ezt akarom, hogy ez engem mindenki fülébe a választások napjáig. Ez az országunk, tessék. Jó, nézzük meg, mit csinált közben az MTV, ő hogyan kampányol. Ez a híradó. A híradót fogjuk megnézni. Magyar híradó, köztévé. Oké? Okay? Ez a ti pénzetek. Az ukrán gabona dömping. Ez egy híradó? Miért? Dömping és a háború szoros összefüggésben vannak egymással. Híradó.hu cikkeket rak be. Nem félsz amúgy így félek. Hatására egy kicsit? Ez a háború egyik nem kívánatos következménye. És miután a háborúpárti kormányok vannak, ezért a háború következményre sem tudnak nemet mondani. Hát aki... Ez van, hogyha véletlenül rossz helyre megy be a megafonvágó, bemegy a híradóba, ez lesz belőle. Ja, amúgy is ott dolgozik, és akkor... Ja, nem tudom, valamit összekevertek szerintem. Háborúnk az nyilván az ukránokat minden eszközzel segíteni akarja, például beengedi a gabonájukat Európába, amivel tönkreteszik az európaiak a saját gazdáikat. Ma az Európai Unió nem a magyar gazdákat, hanem az ukrán oligarchákat és a nagy amerikai cégeket, illetve az ő érdekeiket képviseli az európai gazdákkal szemben. Na ezért lázadnak a gazdák, igazuk van. Ez egy híradó? Ez egy híradó. Így kirakta híradó. Bazzeg, azért már látszatra se adnak. Atomhatalommá válni, ugyanis azt gondolják, hogy azt az országot, amely atomfegyverrel rendelkezik, nem lehet megtámadni. Ez mi? Ez a híradó megafonossa? Legyre több ország törekszik atomfegyverre, mint Észak-Korea, Irán vagy Izrael. Hivatalosan nem tudjuk, hogy ezek az országok rendelkeznek-e atomfegyverrel. Oroszországot vagy kihagytuk a felsorolásban. Egy új folyamatot látunk Európában, az ukrajnai háború árnyékában egyre több nyugati szövetséges ország törekszik arra, hogy adott esetben az USA átadja nekik a föld levegőjét. Milyen igénytelen ez egy híradóhoz képest? Amerikai vadászgépeket kell venni, amelyekről ezeket a legkönnyebben lehet indítani. Ha Lengyelország is beáll ebbe a sorba, akkor válaszlépésként az oroszok nukleáris célkeresztet raknak Lengyelországra, amivel a konfliktus inkább nő, semmint csökkenne. Szóval, hogyha Oroszországnak van atomja, és te próbálsz venni valamit, hogy védekezz, akkor te hibád, hogyha Oroszország kilöbi rá. Igen, úgy van, hogy valaki így áll, hogy mindjárt megütlek, és hogyha te azt mondod, hogy jó, akkor én felmelem a kezem, akkor miattad van verekedés. Igen. De ő üt meg. Hát tényleg, ez a híradóban. Tehát ez a század végnek egy szakértője, Ádám. A következő videóban pedig az Alapjogokért Központban van még egy ember. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára egy meglepetésszerű látogat. Túl sok vágója van a megafonnak, kölcsön kellett adni párat, hogy mi? Úgy tűnik. Na jó van, ne nézzük meg ezt is, tényleg kit érdekel, de... Hát ugye elég lehangoló, hogy már közmédiában se adnak erre a látszatra se. Hát igen, de nem csak ez történt a közmédiában. A választási bizottság meg is, vagy hát megbüntette, elmarasztalta a híradót, amiért gyakorlatilag kampányüzeneteket közvetítette. És majd akkor kifizetjük a bírságot? Nem, bírság elvileg nincsen, de hogyha lenne, akkor igen, kifizetnénk. Milyen a közmédiát megbírságolni, hogy jó, akkor az adóból befizetem a bírságot az adóba, amit az adófizetők fizetnek, szóval azért nem ijednék meg annyira, nem? Érdekel, hogy mi ment a híradóban. Hogy ne érdekelne, hát ott csak a tények van. Június 9-én sorsdöntő választás lesz Magyarországon, erre hívta fel a figyelmet a kormány szóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett, nem csak helyi polgár. És oda van írva fölőre, hogy az MTV a Magyar Közszolgálati Műsorszolgáltatás. És ott van a Fidesz szogó is, Változást Budapesten. Tereket és képviselőket, hanem az Európai Parlament tagjait is megválasztják. Úgy fogalmazott, sorsdöntő a választás abból a szempontból is, hogy a világ a háború vagy a béke irányába indul el. Kiemelte, Magyarországon a Fidesz-KDNP pártszövetség képviseli a békét. Megkeresünk mindenkit ebben a kampányban. 50 ezer aktivistánk van országszerte 1200 helyszínen, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, és hogy mindenkivel tudjunk arról beszélni, hogy támogassa a békét Magyarországon. Június 9-én csak a béke, csak a Fidesz. Ennyi volt a választásokról? Ez konkrétan lement a híradóba. A Fidesz kampányüzenete. Ugye az az érdekes. Édes Isten, bazdmeg. Olyan inkompetensnek tűnnek, amikor ez a béke bejött múltkor, mert épp a háború elkezdődött, mindenki félt, és értem, hogy most is van háború, de hogy mintha nem változott volna semmi, ugyanúgy a béke a béke. És hogyha a másik, akkor rögtön háború lesz, és de ez így máshogyára ez nem annyira üt szerintem, és kicsit átlátszó. Ennél biztos, hogy lehetne jobbat. Én úgy érzem, hogy ez az üzenet, most azt kitalálták, hogy akkor mi a fasz mondjunk, és akkor azt mondjuk, hogy mondjuk megint ez, hogy a baloldal nyer, akkor háború lesz, hogyha mi nyerünk, akkor béke. Nyilván nem tudják megígérni, de szerintem pont ugyanannyira tudják megígérni. De szóval nyilván nem akar a baloldal se háborút, szerintem ez egyre átlátszóbb, hogy senki se akar itt háborút, és ugyanez az üzenetük, nagyon gyenge. De Ádám, hogyha megnézed, ott van a KDNP-nek is az üzenete, azt mondja, hogy le kell törni a háborús benzinárakat. Hát is egy üzenet. Tessék, itt tartó ez az ország. Villámlátogatást tett Orbán Viktor Jándon a faluban, ahol a polgármester a település köszöntő tábláját a No Migration, No Gender, No War feliratra cserélte. És ezért meglátogatta. Amúgy fantasztikus. Hú, basszus. Micsoda üzenet, hogy kírják. Várjál, még majd elmondja. Lesz egy ilyen kocsma szintű megszakért, és nem tudom, oda eljutottál a videóba. Én nem néztem meg direkt, hogy meglepődjek itt, csak azon gondolkodtam, hogy ez amúgy tökéletesen, hogyha valaki nyakon akarja csípni az Orbán Viktor. Kírja, hogy no migration, ezek no gender, no war. El lehet kapni. Éjfélkor háromszor elmondod a tükör előtt. Megjelenik. Manifestálódik Orbán Viktor. Ellenzékiek átalakítottak otthont, hitet, békét feliratra. De a polgármester ezt leszette, és a tábla hátoldalára tette. Jól néz ki ez a tábla, nem? Tehát itt van egy szép tábla, hogy... Ez mutatja az országot, és ez a polgármester még direkt próbálta azt is, hogy igen, hogy ezt is tartsuk meg, ezek is jó üzenetek. És de hogy néz ki ez? Ott van mellette egy tábla. Üres tábla, amire rá lehetne ezeket rakni valahogy. ezt nem is láttam, volt itt egy keret. De nem, muszáj felrakni, rá van írva, hogy gyönyörűen ki van írva ezekre, hogy milyen faluba jössz, üdvözlünk, de rá kell rakni, hogy no migration. Isten bazeg, és no gender, amit ki tudja, mit ért ez alatt. Az, hogy ne legyenek nemek. Hát igen. Orbán Viktor azt szeretné, ha nem lennének nemek. Hát ez a furcsa benne. Mindenki gender fluid lenne. A migrációban ugye az ugyanaz, mint az otthon. Azért nem akarunk migránsokat, meg magunk tartani az otthonunkat. Apasztért. Istenem, az... Figyelj, hogy be lenne rúgva. Most figyelj, de amúgy tényleg az egész olyan, mint hogy ez nem egy miniszterelnök, ez egy részeg ember a kocsmában. A köcsei kocsmában. Ez a miniszterelnök, figyelj, ennyire telik neki most már. Migrációban ugye az ugyanaz, mint az otthon. Azért nem akarunk migránsokat, meg magunk tartani az otthonunkat. Apasztérfi, az anya meg nő, az azt jelenti, hogy úgy, ahogy egyébként jó Isten teremtette. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy hit, az azt jelenti, hogy no gender. Krisztusom, mint a részeg lenne. No war, az azt jelenti, hogy béke. Hát a no war, az azt jelenti, hogy béke. Ne idegelj. Miért nem azt írod ki, de mindegy, de hogy... Amúgy szerintem Jézus Krisztus. És miért nem magyarul írták ki? Miért fontos... Emlékszel, amikor olvastuk a Bibliát, és ott volt benne, hogy Jézus Krisztus mondá, hogy no gender. Állami rádióban is főleg a háború volt a téma, ami a miniszterelnök szerint a június 9-i választás tétje. Magyarországon a békére csak az szavaz, aki a Fideszre szavaz. Én elhiszem, hogy vannak baloldali emberek, akinek békevágy van a szívébe, de hogyha baloldalra szavaznak, akkor a háborúra fognak szavazni ezért. Hát milyen egyszerű, nem? Nem is. Hát ez van. Ma jól gondoljátok meg, amikor x-elnétek ott benne a szavazófülkébe, oda van írva, hogy béke, vagy nem háború, csak valami alkotmány módosítani gyorsan, hogy csak az lesz a szavazólapon, hogy Fidesz, és hogy háború, egy háború, kettő háború. Nem, béke, és háború, egy háború, kettő. Amúgy azért ezt akartam mondani, hogy hallgattam. Elég sokan megnézték már most, a Puzsér és a Magyar Péter között, ezt nézted? Felénél tartok szinten. Amúgy, és az a pozitív csalódásom, hogy én azért az volt bennem eddig, hogy a Magyar Péter az ügyesen pozícionálja magát nagyon, ügyesen kampányol, de igazából ez a fő vonzereje, és valószínűleg ez a fő vonzereje, de hogy ebben a beszélgetésben annyi kompetenciát bőven fel tudott mutatni, mint egy ellenzéki, hogyha a világ dolgairól kérdeztem. Aj, édes Istenem, de most ez milyen verseny? Hát de jó, de eddig ezt az oldalát nem láttam. Nem azt mondom, hogy most szénnél kell szopkodni, de hogy... Annyit fel tudott mutatni, mint egy ellenzéki. Örülök, de eddig akkor... nem láttam. Mert most meg akartad sérteni? Sikerült. Magyar Péter most elmorzsol egy könycseppet. Csoki, most mit lehet felmutatni még amúgy? Úgyhogy 3 hete kampányolsz. Értem, amit mondasz, Ádám. Valóban nem egy inkompetens dilettáns szerencsétlennek tűnt. Mert tudod, minek nem tűnt? Akár az is... Egy részegen kocsmában össze-vissza beszélő embernek. Annak nem. De azt nem azt mondom, hogy ugye... mindenben egyetértünk, mert mindenben igaza van, de hogy azt tetszett, hogy ellentmondott. Az, hogy nem az van, hogy beállt abba, hogy mit mond az Orbán meg a Fidesz, és akkor direkt mindig az ellentétét mondom, mert hozzá vagy szokva, hogy az ellenzék olyan, hogy bármit mond az Orbán, meg akkor rögtön az ellentétét, hanem úgy láttam, hogy azért vannak kialakult véleményei, amik nem ahhoz vannak mérve, hogy most az Orbán mit mond, vagy az ellenzék mit mond. Én nem vagyok meggyőzve erről, hogy ezek kialakult vélemények szerintem. Én azt látom most, tehát amikor azt mondja, hogy Brüsszelre is vannak problémák, meg ne legyen migráció, meg nem tudom, akkor szerintem ugyanúgy csak pozícionálja magát, csak sokkal ügyesebben pozícionálja magát, mint az ellenzék. Igen. De én nem tudok még róla annyit, hogy azt elhiggyem, hogy ez neki a meggyőződése. Az biztos, hogy sokkal kompetensebbnek tűnik, mint bármelyik ellenzéki pártnak a jelöltje. Azt még nem mondanám, még mindig van egy-kettő, akire szívesebben szavaznék, de... Ja, bocsánat, az ellenzék alatt a rendszer belső ellenzékét értem. Szóval még nem vagyok meggyőzve, hogy én rászavaznék, mert szerintem még vannak, akiket szívesebben látnék, de amúgy egy csomószor a politika nem feltétlen erről szól, hogy ki a legkompetensebb, mert mindenki mindent, ugye 1000 dolgot, elvárást támaszt, hogy legyen egy kicsit megszorongatva ez a rendszer, de ezt, hogy mondjam, nem lehet csak kompetenciából, hanem nagyon sok dolognak kell összeállnia. Olyan is, amikre egyesek húzzák a szájukat, de aminélkül nem lehet soha előrelépni. Hát lehet, de hogyha fölépíted magad, szerintem hosszú idő alatt, mint mondjuk a vonáig csinálják, hogy most újra bejön a politikába, és egy évek óta épít egy üzenetet, vagy mint a kétfarkú kutyapárt, akik meg aztán évtizedes viszonylatban építenek ki magukról egy képet, akkor azt a képet azt elhiszed, nem? Hogy mondjuk Kovács Gergő mondjuk szeretne vitát arról, hogy legalizáljuk-e a füvet, azt így. Azt elhiszem. A Magyar Péternél meg ezt nem látjuk. Azt látjuk, hogy most előállt, és most mond mindenféle dolgot, és gyakran önmagának is ellent mond. És ez lehet, hogy most ezt kell csinálnia, hogy ő sikeres legyen, és tényleg jót akar, és jó dolgokat fog csinálni, csak ezt még, én ezt még nem látom. De azt pedig egy csodálatos dolog, hogy látom, hogy a klasszik ellenzék hogyan vergődik, és mint egy büdös bogár a hátán, és így forog. Amúgy az, hogyha Magyar Péter jól teljesít, az mindenkinek jót fog tenni. Az ellenzék is kap egy pofont, hogy szedje össze magát, és a Fidesz is kap egy pofont, hogy szedje össze magát. Szóval ilyen szinten ez rosszat nem tehet. Megszoktam, hogy hogyan, meg miket beszélnek az ellenzékihez, és ellenzékiek, és ahhoz képest volt csak annyi, hogy azt tetszett, hogy így nem csak átvette az ellenzék narratíváját, hanem vannak véleményeim, mert nem biztos, hogy igaz, de hogy egyre jobban bele lehetett látni ebbe, amiben eddig még nem láttam bele. De ebbe a reform ellenzékben ez kb. Mindenkire elmondható. Elmondható a Vonáról, elmondható a Márkizairól, elmondható a Kutyapártról. Hát mindenki, akit elmondta, azokat szívesen látnám amúgy a parlamentben. Adj erőt! Tegnap mentem az utcán, halálra ijesztett a... Várj, ezt is ki fogják vágni, mint a Magyar Péter, de... Állj, ne vágd ki! Ki a Dobrev Klára? Miért ezt a képet választották? Nézd, amit... És komolyan, miért ezt a képet választották? Miért? Ez szerintük egy előnyös kép... Ezt így kirakták. Olyan, mintha valaki így lett volna a képen, és utána fészappal vigyort csináltak volna. De ez olyan, mintha fegyvert tartanának a fejekhez, nem? Szerintem kimérték patika mérdegen, hogy mi az, ami a legkevésbé offenzív, és ez volt az. Az más kérdés, hogy nagyon... Te azt hiszed, hogy ekkora profizmus van, hogy patika mérlegen mérnek egy csak dolgot. Azért gondolom, mert nézd csak meg a Trellót, Ádám, hogy mit raktam be. Csak mert én emlékszem ám a Kálmán Olgának a budapesti főpolgármester választási plakátján a képére. Ami ez még jobb, mint a Dobrevé. Szerintem ez... Ez se jó. Katasztrófa. Ez se egy, erről sem az őszinte dolog jut eszembe, de hogy... Ez is a vicsorgás. Ugyanaz a vicsorgás. Nem egy őszinte mosoly. Beépült egy, nem fideszes, hanem... Ez valószínűleg nem egy. Beépült egy ellenzék, és ilyen rossz tanácsokat ad nekik direkt. És mondta, hogy ez jó volt, ez most egy minden vicsorognál. Hidd el, az jól fog kinézni majd a plakáton. Én nem tudom, hogy miért kell így elbánni a képviselőjelöltekkel a DK-nál. Nem szép. Nem szép. Hát ez csak egy kis... Színes? Kis színes, igen. Mi hazánk EP képviselő jelöltje, mégpedig... Már jó, hol van, mert fura neve van a színe. Borvendég! Ez a neve, zseniális. Borvendég Zsuzsanna, történész, felszólalt a Mi Hazánk rendezvényén, ugyanis a Mi Hazánknak az EP lista, nem lista vezetője, de mivel a Duródóra meg a Torockai nem veszik fel a mandátumot, ezért, hogyha egy embert is bejuttatnak, akkor ő lesz az. És hát ugye, hogyha emlékszel, a Tar Zoltánt kirúgták. Tehát egy állami háttér cégnek a munkatársa volt, és kirúgták, amiért a Magyar Péter rendezvényén felszólalt, meg EP listán lesz. Amúgy is ki akarták. Dehet. És hát itt van ez a Borvendég Zsuzsanna, aki pedig a Magyarság Kutató Intézetben dolgozik, mint a KÁS tervezet. Hanem a nehezebb kiugrani lehet azban. Hát az van, elvileg a Kulturális és Innovációs Minisztériumból érkezett a jelzés, hogy nem kell kirúgni. Igen? Miért amúgy volt rá szó? Igen. De ez így megy már, hogy bárkit meglátnak egy ellenzéki dolog közelébe, akkor már megy a kirúgás. Hát azért ez nem a közele, egy EP lista. Tehát... Hát értem, de hogy csak felszólalsz, vagy jó. Hát igen, mert hát nem bíznak meg benne. Ez az, amikor nincs az állam szétválasztva intézményeit. Igen, igen is, meg nem is, mert ez, azt múltkor is mondtam, hogy ugye ez egy államigazgatási struktúra, hogy akkor ezek vannak, kormánytisztviselők vannak, és akkor azok nem lehetnek politikai pártokban, akik nem politikai pozíciót töltenek be. De hát itt meg megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem is erről van szó, mert ezek nem feltétlenül kormánytisztviselők. Na mindegy, de ez csak egy érdekesség, hogy nem mindenkit rúgnak ám ki azért, mert politikai pályára lép. Óriási TikTok sláger lett Kim Jong-un nagyságát megéneklő propaganda szám. Ez érdekelt, hogy mit mondasz erről a zenéről. Meghallgatjuk? De fogja tiltani? Persze. Milyen jó ország, szívesen élnék, ott vidámság van. Lehet, hogy még eljön az idő állat. Nézd, ott már van... Vezetékes fülhallgató. Azt hitték, hogy milyen modern dolgot mutatnak most, hogy egy vezetékes fülhallgató. Hát azért a korai félszigeten, igen, ott nagyon gyakoriak az innovációk állat. Ez igen, ez már valami. Fú, ezek szegények olyan. De amúgy te is táncolnál, ha tudod, hogyha nem táncolsz, akkor előnne. Igen, de szerintem ennél bonyolultabb azért ez a rendszer, szóval valószínűleg az extenzív propagandával nagyon sok emberrel el van hitetve, hogy ott ők tényleg jól élnek. Királtott már ilyet. Szerintem ez kiváló. Ez egy jó szám, szerinted? Szerintem, én nem tudom, ugye ez kulturálisan kéne összehasonlítani a többi számmal, de mondjuk a dél-koreai kultúrát ezt jobban ismeri az ember, mert ott van a K-pop. Ahhoz képest azt mondom, hogy egy kicsit régi módi. Uh-huh. De lehet, hogy ez attól még propagandának megfelel. De mondjuk ugye Észak-Korea így nagyban különbözik. Mondjuk ez nem egy Blackpink, azt kell, hogy mondjam. Hát és nem is egy igen-igen. Ó, igen. Igen, igen. Na jó, azért, hogy a stadionokat tölt meg, mégis mindenki Rúzsa Magdit hallgatja. Szopás van, Ati, Rúzsa Magdi mánia. Akkor nem lehetne az, hogy inkább ő lépjen fel az éjben, Puskásba? De szerinted ez egyenesen arányosnak kéne lennie, hogy ki mennyi embert mozgat meg koncertekre, és hogy mennyi számát játsszák rádiókban? Hát, hogyha megnézed a koncerteket, és megnézed mondjuk azt, hogy a streaminget, és ott is vezet valószínűleg, akkor az, hogyha egy normális piaci versenyen, akkor igen, valószínűleg a rádió inkább olyan dalokat játssza, amit az emberek szívesen hallgatnak önszántukból is. Most azt kérdezed, hogy mondjuk valami kaja nagyon népszerű, és normális, hogy mégis mindenki más miatt sokkal inkább a másik fajta kaját árulja. És az a kaja véletlenül ugye pont a nereseké. Ez szerintem meg az Atinak a menedzsmentje csinálja, hogy nem lehet hallani a rádióban. És a sok fiatal, hogy hallgatja a rádiót, nem hallja, és ezért, hogy hallja valahol az Atit, ezért elmegy a Puskásba. Lehet, de az is lehet, hogy a fiatal korosztály amúgy nem hallgat annyit rádiót szerintem. Micsoda? És lehet, hogy a rádiót hallgató réteg, azt se gondolom, hogy a Rúzsa Magdi viszi ott a leghallgatottabb, biztos népszerű, de nyilván vannak, akik egyenlők, és vannak, akik egyenlőbbek itt. Esetleg megnézhetjük az listát, hogy megnézzük, hogy kik azok, akik egyenlőek, meg akik kicsit kevésbé egyenlőek. Rúzsa Magdolna volt a legtöbb lejátszása. Halott pénz, Follow the Flow, Well Hello, Kovasz, ki? Ákos. 2007-es számai az Ákosnak. Van új Ákos láger? Mikor volt utoljára Ákosnak egy dropja, ami ilyen... Nem, az volt, amikor a... Nem, Kovaszkina és 2014-es dalokat játszanak máig. Charlie, Bikini. De bocsánat, Szentpéteri Csilla. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy ő kicsoda. Hát tudod, ez a... Tudod? Öreg Szentpéterének a lánya. Tankcsap, The Honeybees, Damien Ferenc, LGT Republic. Charlie az rendben van. Na, 20. helyre becsúszott az Aria. A Republik mögé. Éppen csak a Republik mögé. Szóval miért nem hallgatnak a fiatalok rádiót? Nyilván azért, mert az egész alapjában hülyeség már, amikor azt hallgathatsz, amit akarsz a streamingen. Miért hallgatnád a rádiót, hogy valami olyat hallgass, amit mások határoznak meg, hogyha a Spotify például összerak neked a lejátszási listát, abból, hogy te mit kedvelsz, valószínűleg inkább hallgatnak valamit, mondjuk jól van ez így. Tudom, és én ezer dolog miatt eljárt az idő a rádió felett, ugyanúgy, mint a tévé felett is. Mire van? Ádám, nem arra, hogy... figyelni, mert egész végig csak az egy pörög a fejembe, hogy ahogy egy balatoni lángososnál énekel szól a 67-es úton. Nem a balatoni, az elefánt dübörgéses. Ne. Elsírom magam. De azt miért nem szereted, amikor a kibaszott emberek mama indulnom kell? Az meg megvan, az rendben van? Az rendben van, az a gyalázat? Rendben az, van. Az rendben, de nem az rendben van, hogy gyerekek szívét pacsarják ki a 90-es években. De az egy... De az elefánt dübörgés. Mi? Ez egy női föl. Nem, az takarodj. Az sincs bajom. Takarodj. De, az semmi másról nem szól, a mama indulnom kell, csak arról, hogy érezd rosszul magad. Há, mindenkinek van ám anyja. Te se szeretnéd ám, hogyha az anyádat így el kéne hagyni. De miért? Ez egy legit érzelem, hogy amikor a felnő a gyerek, és el kell mennie. Miért nem lehet ezt megénekelni egy dalba? De ez nem egy legit érzelem. Azért, mert te neked van valami gyerekkori traumád, ezzel most más már nem énekel. Lóbog a tábor tűz. Az is az, hogy szomorú. Ezek csak megfoghatatlan, semmihez se kapcsolódó érzelmek, amiket vannak. Akkor miért vacsalja a szívedet? Vannak olyan pillanatok, amikor érzed, de nekem nem volt olyan pillanatom, amikor el kellett hagynom a családomat, és így szorult össze a szívem. Cserébe az emberek megénekelte nekem, és a rádió pedig vasárnap délután volt pofája. Volt pofája vasárnap délután lejátszani. Másnap kellett menni az iskolába, nem volt kedvem iskolába menni, Ádám. És szólt a mama indulom. Hát ezt szerintem túl specifikus sok kell. Rohadt kurva élet. Művészet bármit megénekelt. Nincs ilyen szabály, hogy túl izénekel. Tehát bármilyen érzelmet. Igen, de a Kártágónak tudom, hogy miről szól, de az azt... Mennyivel többet jelent de már? De a művészet nem lehet az, hogy pont specifikusan ilyen nincs, úgyhogy ezt nem lehet így megénekelni, ez művészet nem először, hanem arról is szólt a művészet, hogy van egy ilyen dolog, hogy az ember felnő, és ők így fogalmazták meg ezt egy dalszövegben. Nem lehet így ilyen szabályokat hozni. Meg az, hogy meghal a nagyapád. Hogy mi... Igen, azt is meg lehet fogalmazni művészetben, de specifikusan csokira kellett volna megfogalmazni, hogy az utcádat is beleírni, meg a szemed színét, vagy mi? A legnagyobb költőink ugye arról híresek, de hogy nem semmilyen konkrétumot nem mondtak. De ez nem legnagyobb költő. Hanem csak így írták, hogy milyen jó lehet Csoki, a magyar a popzene, amivel most bajod van, a 99% ilyen. Mégis ezzel van bajod, mert ez a szívedbe mart, úgyhogy valamit mégis sikerült a nagy általánosságával elérnie. És amikor a trap-rapperek ugyan a pénzről, meg izéről ugatnak... Az se tetszik, csak az legalább nem facsarja ki a szívemet. Hát de ezek szerint valamiért az egyik mégis megérint érzelmileg. Igen, azért, mert az kimérték patika mérlegen az emberek. Ott álltak, így csöpögtették a pipettából az érzelmeket, és kimérték patika mérlegen, hogy mi fáj a legjobban, és azokat előadták. Azt egy bakelitei ráírták, és azt mondták, hogy Magadba kéne rendet rakni. Az tönkretett engem az emberek. Hány dolog tett tönkre? Rohadt, mit tett még tönkre? Az a macis, vagy mi az kockás a... nyúl? Vagy... Ne, a kockás nyúl volt, hanem az én volt. Vakond. A kis vakond. Kis vakond, az emberek. Azóta se találtam meg azt a kis vakond. Mindenki traumatizált. Meg fogom nézni most már az összes kis vakond részt, csak hogy meglássam, hogy melyik az, amikor nem kap karácsonyi ajándékot. Igen. Utána néztem, és nincs ilyen rész. Hogy az Istenbe történt? Lehet, hogy ilyen emberek szám sincs. Emlékszem, Ádám, anyám pucolja az ablakot, én meg zokogok a rádió előtt, bazd meg. Tényleg? Édes Istenem, bazd meg. Lehet, hogy ez egy fontos leszke volt. Vágok. Fontos leszke volt az életedben, de az a jó, hogy Rúzsa Magdolna úgy jött fel az első helyre, még ugyanúgy 4 éves számait játsszák, vagy 5 éves számait. De így feljött a harmadikra az első helyre. Várja, de a Well Hello volt tavaly az első, csak már úgy tűnik kiment a divatba a 2016-os Well Hello. Nagy gyerünk. Egymást cserélgetik az első 4 helyen. Amúgy a külföldi előadók közül kiket játszanak? Gondolom az embereket. DJ Getta az első. Nagyon remélem. Eva Max, az mondjuk jó legalább. Minelli, Kamra, Dua Lipa. Itt jobban tartják amúgy a trendeket, meg itt frissebb számok. 2020 utáni számok vannak. Jó, Lady Gaga, már most sem nincs. Na. Na jó, mindegy, Csoki, akkor tudom, milyen számot fogok berakni, amikor vége a műsor. Azt akarod mondani, hogy mennünk kell, és akkor... Nem, az embereknek sose slágeres dal, a népszerű dalai voltak jók, hanem az albumon olyanok, amik nem lettek híresek. Amúgy azok én azt szeretném, hogyha mindegyik számuk nem lett volna híres, és akkor lehet, hogy mindegyik jó lenne. De lehet, hogyha nekem is lett volna egy Sisum Ádám, és vele hallgattam volna, és ott ugráltunk volna, meg hülyéskedtünk volna rá. Mi nem arra hülyéskedtünk. A Pierrot oktatod? De ez nem a Sisuma volt, ez meg általános iskába volt. Jó, oké, akkor holnap ismét itt leszünk. Nagyon megijedtem, Ádám. Mitől, hogy hirtelen elindul egy emberek szám? Az attól félek a legjobban. Inkább hallgassa mindenki a 74-75-ot, az mindig vidám. Még az, neked minden... Az rendben van. Lehet, hogy nem veled van, lehet nem a dalokkal. Az rendben van a 74. Jó, de megnézed a klipet, azon is sírni fogsz, mert már elöregedtél, és öreg vagy, és vén. És már sose leszel fiatal. Na jó, holnap mi ismét itt leszünk.